امسال بو هایدی تابونی ورزی زستان گلی خیرابو. هیچ روژگ لقتاب خانه دوانه دکوت. بلام ایستا لگل هاتنی ورزی بهار خیزانه که خوی اماده دکات بگره تو نو چیاکان بو نو خانو بچو ککی. دای باب روین هایدی تاوریکا جودی دبه بقسم بکی اگر نالی تو را دبم دگر اینوا بو نو تیا کن؟ بله ده تنبین موا بو خیرایو دگر اینوا لسستانی دهاتو دادو بار دگر اینوا اما بگرا لرگا دابی خو سپاس خاتو نکم اگا داری خود با درون بله بلام دگره موا دیده او با خطاب خانه بیکو من هایدی واده تو دای که براست دا پیرا دیستان هاتی نو ناکو خکه بشین هایدی هم شیرینی بگره لناو گنده که پیاندم او زورا داویانه با تو حالی بگره هایدی بابو تو بید پیتر لچویا چو نو درستانه که تا کوهنده در بهینه بم زوانه تدوین ما و دا پیرا هر کاته بود کراور بولم هایدی بیرد نیه جودی ایره مالکتا من لیرم جودی جودی تیتا ها بر بوی توا بهوی بفرکه بو بله ها امرو هایدی زور سر قلبو دبوای همو اوشتانی کل دولفی هنابو ریکی بخد مالکه پاک بکاته و جیگه خوتن ریک بخد هموش تیک آماده بکا تا وکو لدوائی دا آسوده و دلخوش بی او کار سختانه آرزوی خواردنی کردو توا ویل همو روژک زیاتر حز لخواردن دکاد کلیر او با چینانه کد نخوید؟ آرزوی خواردنم نیا کان لێ دەکەم کلێر، تۆ دەزانی دکتۆر چی ود بە تۆ. گوتی ئەگەر ئارەزوی هەبێ یان نەیبێ دەبێ نان بخوات، و ئەوە گرنگترین شتە بۆ تەندروستی تۆ. دەی کلێر، خێراکە نانەکەت بخۆ، لەگەڵ تۆمە کچێ. هیچ شتێک لە چیاکان و مێرگەکان نەگۆڕاون. لەوێ لەسەر بەرزترین لووتکەی چیا هێشتا ئاڵاکە هەرما بوو. هەروەها چۆلەکەکان و باز و بزنە کێویشم بینی. چەند حەز دەکەم لەسەر گیاکان پاڵکەوە. من هەندێ جار وا حەز دەکەم کە وا چۆلەکەکان گۆرانی دەڵێن. ئەو کات ئەو گۆرانیانەم دێتەوە یاد کە داپیرە بۆمانی دەگوت. ئەوە تۆ هێشتا هەر بەخەبەری کلێر، ئەوە چیتا؟ ئەڵێ شتێک ڕووی داوە. بەڵێ، بەڵام خەوم نایەت. گوێ بگرە کلێر، کە کاتێک کاتی نوستن هات دەبێت تۆ بخەویت. تێدەگەیت لێم؟ هەڵ دەدەم، شەوت شاد، خاتم ڕۆدن مایە. ئەها، خۆر لە هەموو شوێنێک درەوشاوەیە. مێرگ و گوڵەکان چاوەڕێی تۆ دەکەن کلێر، ئەگەر بێی دەتوانی بە درێژایی ڕۆژ لەسەر جیاکان پاڵکەوی. هەست بە چاکبوونەوەیەکی خێرا دەکەی. پێویستە بە زووترین کات بێتە ئێرە، من چاوەڕێت دەکەم کلێر. ئەپش، تۆ دەبێ بە زووترین کات بێتە لام کلێر، من چاوەڕێت دەکەم. بەنیازی دیدار لە هاوڕێت هایدی. سباستیان، سباستیان، وا هاتم خاتو کلێر. دەمەوێ قسە لەگەڵ خاتو ڕۆدن مایل بکەم، بم بە بۆلای. بەسەر چاو خاتو نەکەم. کلێر، تەواو بووی لە خۆدانە بەر تیشکی خۆر ها؟ خاتو ڕۆدن مایل، دەمەوێ هەر ئێستا نامەیەک بۆ باوکم بنووسی. ها؟ بۆچی؟ بۆچی بەو خێرایە کلێر؟ دەی پێم بڵێ. بەڵێنێکی پێدا بووم، وا دیارە لە بیری چووە، تەنها دەمەوێ بە بیری بێنمەوە. ئەوە بەڕاستە؟ باشە، پێم ناڵێ ئەو بەڵێنە چییە. بەڵێنی پێدام من بات بۆ سەردانی هایدی. چی؟ بەڵێنی ئەوەی پێداوی؟ ئەوە ئەستەمە، نابێ بەڵێنی ئەوەت پێ بدا. من هەرگیز باوەڕ بەوە ناکەم. چۆن دەتوانی بچیتە ناو چیاکانی ئەلب ها؟ پێم بڵێ کلێر، خێراکە. قەیدی ناکە، باوکم بەڵێنی پێداوم و نامەی بۆ بنووسە کە من هەر ئێستا بە خێرایی دەمەوێت بچم. من هەرگیز ناتوانم بڕوا بۆ قسانەی تۆ بکەم. نازانم چۆن بە ڕێستیسمان ئەو بەڵێنە بە تۆ دەدات. ها کلێر، ئەو بەڵێنی پێدام و تەواو. باشتر وایە چاوەڕێی هاتنەوەی بکەیت و قسەی لەگەڵدا بکەیت. خاتو ڕۆدن مایل، ئەگەر بۆی نەنووسی ئەوە خۆم نامەی بۆ دەنووسم. نابێت تۆ جارێکی تر ئەو قسانە بکەی، و دەبێ بڕۆی بەباشی بنیت و بیر لەو شتانە نەکەیتەوە. ئێستاش کاتی ئەوەت هاتۆ بڕۆی بخەوی. سباستیان، بەڵێ. دەی خێراکە، خاتو کلێر بە بەژووری خۆی. پیرا، پێت وایە کلێر نامەکەی منی بەدەست گەیشت بێ؟ بەڵێ، وای تێدەگەم. هەروەها توانی ویەتی بخوێنێتەوە؟ نەخێر، ناتوانم، ناتوانم لەوە دڵنیابم. ئەگەر نەتوانێت خەتی من بخوێنێتەوە، ئەوە ناتوانێت وەڵامیشم بداتەوە. وەڵامت دەداتەوە هایدی. بێگومان ئەوە ئێستا نامەیەکی بۆ تۆ ئامادە کردووە. خەمت نەبێ. تۆ ڕاست دەکەی، بەم زووانە نامەیەکی دوور و درێژم بەدەست دەگات. ئەوە چیتە کلێر؟ تۆ ئەمڕۆ هیچ ئارەزووی خواردنت نییە. باشە، تۆ ئەمڕۆ هەست بە هیچ ئازارێک دەکەیت؟ نەخێر. نەخێر؟ ئەی باشە، بۆ نان ناخۆی؟ دەکرێ هۆیەکەی بزانم؟ من نان ناخۆم تا ئەو کاتەی دەمبێتە ناو چیاکان. چی؟ باشە، پێم ناڵێ تۆ بۆ ئەوەنە کەل لە ڕەقی. باوەڕ بکە تۆ هیچ قازانجێک ناکەی لەوەدا کلێر. تەنها تەندروستیت خراپ دەبێت و هیچ شتێکی تر ڕوو نادات لە تۆ. گرنگ نییە چیم بەسەر دێت، کوێی نادەمێ. تۆ بەم شێوەیە قسە لەگەڵ مندا مەکە. ئەگەر بێت و باوکت بزانێ ئاوە ڕەفتار دەکەی لەگەڵ مندا، ئەوە لێت تووڕە دەبێت. تکەم وایە؟ ها؟ هەر ئێستا نامەی بەو بنووسە، پێی بڵێ من حەز دەکەم بچمە چیاکانی ئەلب. ئەی پێشتر پێم نەوتی ئەم گەشتە زیان بە تۆ دەگەیەنێت؟ زۆر باشە، کەواتە نانیش ناخۆم. ها؟ خاتوو ڕۆدن مایل، ئەگەر قسەت تەواو بوو بڕۆ دەرەوە. تۆ بۆچی بەو شێوەیە ڕەفتار لەگەڵ مندا دەکەیت؟ زور باشه بدوای بررسی سمان دادنیرم او کاته دتوانی هموشتی کی للا باسکی باشه خاتو کلیر امد بدلتو براس او کاره دکی خاتو رودن ماین زور باشه بلینت پیددم خاتو کلیر دی استاتو ورنانه کد بخو هر ایستا هر امشو نامکی بو بنسو بینه ربوی خاتو رودن ماین بله بله واده کم لوانه کلیر نیتوانی به نامه کم بخوینه توا نه توی لگل من بی؟ بیگو من دمه بیم دارم تا خواردم بهینم اوه چی تا های دی؟ هست به هیچ آزار یک دکی؟ خیر من دارم با چی؟ دمه نامه یک بو کلیر بنوسم نامه که دمه دی بی تا صندوقی پوستکا نامه؟ دی بی؟ ها؟ های دی تاوره که جودی لگل من می لیره بمینه و چندی پیت خوشه چیه سوز بخو جودی من نتوانم بدرشه ای روش لگل تو بم دی برو لای پیتر دی خیرکا لگل او برو تن کتیکی هارو هاجا تنها باسی خاتو کلیر دکا کم هیوادارم تندرستید باش به من نگرانم لبر اوی نامت بوم ننوسی و کلیر کتا خوش شویست کم غریبیم ده کردی کچه کم تندرستید باشا خاطر رودن مایل نامه بونسیم داله که او نگرانی تویا چو که تو نان نخوی هیچ نیا و هم زنی تو او بلینه که بمن دابو لبیرید کردوا دمیوه سردانی هایدی بکم و تا چی؟ هیچ شتیکم لبیر نیا بلان ده بید کمیک به همینی قصه لسر باسا کب که این کچه کم نخیر دمیوه ایستا بچم منو آتی نگم که تو نتوانی ایستا لیم تی بگه عزیزکم من زور حزدکم تو سردانی هایدی بکی بلام دمیوه یکم زر رای دکتور ور بگرم چون که او تاکا کسه که بتوانی بریاری او بداد که آیا تو دتوانی ام گشتا انزام بدی ای اگر وای دابنه این دکتور گوتی نا لم باره دا نا به توش بچید باو کبیرت نچه تو بالینت پیدا بوم بله من او دزانم بازاری قسلگل دکتور دابکم پاشم بریار لسر او ددین او با تو باشتره تو دتوانی دکتر راسی بکی باو که جان بله بله کتا زوانه کم چی روی داوا هر ایستا لسر باسه که قسی لگل داده کم کلیر دبیت قسل لگل داب کم بزانم نامه که منت پیگهیش باله بیرد لبزه هشتنی فرانکفورت کردوا هشتا بریاری اوام نداوا من حزده که موالا تیک ور بگرم تاگش تیک بکم من پیستیم باوا هیا تو ده توی لباری کلیر و قسم لگل داب کیوانیا باله او سورو لسر اوی سردانی کسا سویستریا کب کاد او تنها بیری لوشتا دکاتوا اوش تیچی آسایی من بلینم پیدا بو گوتم که دی بما تیاکانی الب و همزانی او بلینو گشتکی کلیر هنده لازارکانی کم دکاتوا بلا مهشتا تیناگم باور ناکم او گشته هیچ زیانی چی پی بگینه بلام تنها تو بریار داری اشکرایه که تندرستی کلیر بلو باشتر دا چیو هر لبر امش هواگارین لو که تدا زور یارمتی داد کواتا تو رگه پی دادی؟ لوانه هنده نخوشی هبه بلام نخوشی؟ تو شارزای او ناوس شاخاوی سویسرای او گشتی چی دور و دریج و سخت بو او اگر بسیت اوی دبه بو ماوی چند هفته اگ لیوی دا بمینی توا اگر نا گشتک من دوی دکات لم حالت دا دبی قسل قلبا پیری هایدی دابکم بزانم اه رازی دبید یا نا بله بلام برای سیسمان هروها دبی اوش بزانین که آیا شوینک بو او لبار یا نا من لوا بیگومانم که هوای صافی چیاکان تندرستی کلیر برو باشتر دباد هروا هایدی گوتی او لشوینه چی برز دجی که سرکوتنی با مروویشی آسای زور زحمتا بای زحمتا بتوان ره کلیر با او کرسیانه و بگواس ره تو برز سیسمان کواتا بزانم بریاری تو چیا؟ نازانم بلان باشتر وای آرام بین راستا باب بینین کواتا پیویست چی بکین ایما رگا تاری اکم دوزیه وا چون؟ دکتور، کمک پیش استا گوتید که تو بیر لگشت تک دکی تو وانیا؟ بله وایا کواتا زور باشا، برو تیاکانی الب، هیچ که تک بفیرو مده ها، چید گوت؟ او زور راستا، سردانی شو نکب که بزانه آیا او گنزاو یا نا بمشوی دلنیا دبین لبریاره کمان که راست یا نا ها، بیرو که چی نایب نیا؟ بوستا تکایا، بوستا جو بگرا، اگر بسی تیاکانی الب و بریاری او دا که کلیر نتید، او کاد اویش رای خوی دا گورید هیچ قصه یک مکا هیچ برنامه یکت بو گشتکت نبو بلام استا برنامه که آماده یا باشا بکلیر دلیم وره بابروین بلام باسا که بکلیر دلیم آرام با بر اسیسمان آرام با کلیر باوکا جان سلاو ای لباره گشت کردنکی تو لیه کولینو دکین یکم زر دکتور دا چه پاشانش بریار داد که بطی دیان نا بلام براست دکتور هشتا بریاری چونم نداوا دکتور لوانه گشتکت بکی دوای اوی دکتور بریار داد که شوینکه با تو گنزاوا یعنیش نه بلام جو بگره عزیزکم بوی داوام لیه کرد که گشت بکا تاوکو دلنیا به تو بزاند آیا او گشت سودی با تو هیا یعن زیانی هیا ای چی رو داد اگر دکتور رو تینا ببسی؟ من بلام و گرینگ نیه که گشتکه سودی هبید دمه سردانی های دی بکم من او دزانم خوش شویستکم کلیر من هست دزانم باید اتمن او سیاکان و لپاشان قصده کین دکتور اویش دیوه تو بسید بلام دبه لو دل نیابین که هموش تک سلامت دبه باید باو گشت دورو درجه حال دستید اگر رگت پینه داد او ابو قازان زی تو اک چه عزیزکم پیویز نکانی گرم بی باشا تو راز دکی بمبوره دکتور به هایدی بله که من همو کادبیری او دکم کاتی که دگره توا بسی همو اشتانم بوکه که لوی دی بینی بمشوی دزانم هایدی و باپیری و پیتر و یوکی و وایتی و هموان چی دکن چون که اوانه همیان هاوری هایدی بگو من وادکم کلیر حوالی هموانت بودینم بلین بی هر وحا دموی هنده دیاری لگل خود ببی بو هایدی و بو دا پیری پیتریش آواز زور دل خوش دبید هر وحا بو با پیری هایدیش زور باشه و سرچاو هر چی یکت بوید ایبم زور سپاس دکتور کلیر زور با پروشه و چاوری گرانوید دکم دکتور تو زور تگیشتو کتا خوششویستکم باوکا جان کتا خوششویستکم استا هموش تک لبارم لزی خویتی سپاس دکم دکتور ایز نیا بخاطر رودن مایل بله بابا زوترین که دیاری زوانکانت بو آماده بکات بسر چاو نامه یکیش بو هایدی دنوسم نامکت نرد؟ بله تو زور باشی کلیر بمجانه نامکم دخوینه توا کمیک تاوری که تا خوار نکم دیرم نامی اکل کلیر اوا وایا سپاس پیتر استاد الخوشي؟ هایدی عزیزکم، سپاسی نامکت دکم، تو زور نرمونیانی، بمزوانه دکتورکه دیتا تیاکانی قلب، تا چایو پید بکوه. آه، باپیرا، دکتور کلیر دید با سردن من. چی؟ دیار یکی دوانت پیشکش دکت، اویش تاکه تکه تاوکو خوتی پیل سرما بپارزی، هر وها گلوله صوفت با دا پیره پیترو، هر وها هنده توتنیش با باپیره. هر وها دیاره کش با تو هنده شیرنمنی با کریوی. شیرینی؟ ها؟ باستا؟ ها؟ لفرانکفورت داشت درست کراوه؟ بطمه. بلام یک سرمیده با پیتر. ها؟ ها؟ واب زنم پیتر زیان بخویده گینه اگر به داره کموی بخواد بیده به دا پیره یم بده کی تاوکو پرته پرته بکتو به تنزارک شیرنمان یکم بداد به پیتر امشتی که نما قولا سلام به با پیرت بگینه من تاوری او روشه دکم کتی ایده داره کی دی که بدبین موحدی کلیر ها استا تو دلخوشی کتا عزیزکم دلخوشم کلیر دید با ایره لاستی ده هایدی زور زور دلخوشه به بهاتنی کلیری هاوری با نوچیاکانی الب بلان دبید لیر ده یک شد بزانین آیا هیچ تک دبید تر رگر بو اوی نگن به یک تری؟